Tak bardzo z tobą chcę naćpać się. Proszę cię kochanie, zrób kreski dwie. Tylko ty i ja plus węże dwa. I niech wiecznie skarbie ta chwila trwa. O tym trójkącie myślę wciąż. Ty, ja i biały wąż. Niech ta chwila trwa wiecznie i biały wąż z nami koniecznie. Niech prowadzi nas przez życie. On przyspiesza serca bicie. Razem z nim ryjesz mi głowę. Trzymam cię za wargi sromowe. A ty mówisz, och mój płynie. Leci mi świat na białej pumie. A może kuni jebnimy ze stajni. Biały wężu siłę daj. Tak bardzo z tobą chcę naćpać się. Proszę cię kochanie, zrób kreski dwie. Tylko ty i ja plus węże dwa. I niech wiecznie skarbie ta chwila trwa. Wypiłbym z tobą pół litra, dołóż dychę, nie bądź chytra. Dziwki, baseny i peleny, na rodzinę wężu dobać jedziemy. A co? Romantiko, biały wąż, a nie tiko. Serce piko dla mych skarbów. Rozkrusz dobrze i bez garbów. Jesteś mądra, wiesz co robić. Lubisz hardcore, mordę ci obić. Nie przesadzaj, odpal świeczki. Zróbmy to na dwie dziureczki. Tak bardzo z tobą chcę naćpać się. Proszę cię kochanie, zrób kreski dwie. Tylko ty i ja plus węże dwa. I niech wiecznie skarbie ta chwila trwa. W chacie mam już zwierzyniec, co wy węże i odyniec. Dobrze się czuję, z wężem i kotkiem odlatuję. Leżymy zakochani, za dwa kwadranse znowu dami popalić. Zaczyna walić, połknij, nie ma czym się chwalić. Ty to jesteś dla kukaracza, ciągniesz lepiej od odkurzacza. I dlatego kocham cię, proszę syp, naćpajmy się. Tak bardzo z tobą chcę naćpać się. Proszę cię kochanie, zrób kreski dwie. Tylko ty i ja plus węże dwa. I niech wiecznie skarbie ta chwila trwa.